ona yapılacak olan tüm ibadetlerde de birlenmeli, ibadetin yalnızca ona yapılması gereklidir. وَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ الشَّبِيهُ اِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الذَّاتِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصِّفَاتِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنَ الْمِثْلِيَّةِ والله جل وعلا قد أخبر في أربع آيات من كتابه أنه سبحانه قال عن نفسه هل تعلم له سميا فنفى أن يكون له مشابه في الأسماء مؤلف devamlı der ki ولا شبيه له onun bir benzeri yoktur. Yani onun zatında ve sıfatlarında bir benzeri yoktur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 ayette kendisine benzeyen bir şeyin olabileceğini nefeder. Mesela der ki هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ onun bir isim daşının, adaşının olduğunu bilir misin? Onun bir adaşı var mıdır? وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ اَيْ لَيْسَ لَهُ مُشَابِهٌ وَلَا مُمَاتِلٌ وَلَا مُكَافِئٌ Yani وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ ona benzeyen, onun misli yoktur. O tektir demektir. وَجَاءَ اَيْضًا فِي سُورَةِ الشُّورَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Şura suresinde de şu ayet gelmiştir. Onun bir misli benzeri yoktur. O seni işitendir, basir görendir. وَقَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bakara suresinde de Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onun rububiyetini kabul edildiğiniz halde ona ibadet edilen ilahları eş tutmayın. Ona ibadet olunan ilahları müşrik olarak kabul etmeyin. يَنْتُجُ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ لَهُ مُمَاثِلٌ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي أَسْمَائِهِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ وَلَا فِي حُقُوقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Burada zikretmiş olduğumuz 4 ayetten şu sonucu çıkartırız. Allah-u Teala'ya ne zatında, ne isimlerinde, ne sıfatlarında, ne fiillerinde ve ne de onun kulları üzerindeki hakkında bir benzer vardır. Onun bir benzeri vardır. لكن ينبغي أن ننتبه إلى قضية التشبيه فإن أهل البدع انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين متضادين بدأت تشبيه konusunda biraz dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bidat ehli teşbih konusunda iki zıt görüşe ayrılmıştır. فَهُنَاكَ الْمُعَطِّلَةَ الَّذ۪ينَ نَفَوَ الصِّفَاتِ بِحُجَّةِ التَّشْبِيهِ Bir grup, biz bunlara muattile diyoruz ki bunlar Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatları inkar edenler demek. Bunlar bu isim ve sıfatları neden inkar etmektedirler? Çünkü ispat ettikleri takdirde Allah-u Teala'yı mahlukata benzeteceklerini, teşbih edeceklerini zannederler. وَهُمْ طَوَائِفُ كُثُرْ قَد۪يمًا وَحَد۪يثًا Bunlar birçok gruplara ayrılır kendi aralarında. فَمِنْهُمْ مُسْتَكْثِرٌ وَمِنْهُمْ مُقِلُّ Onlardan kimleri vardır ki birçok sıfatı inkar eder, kimleri de vardır ki daha az konumludur. وَبِمُقَابِلِ هَاُولَا الَّذ۪ينَ أَثْبَتُوا الصِّفَاتِ مَعَ التَّشْبِيهِ فَقَالُوا اِنَّ يَدَ اللّٰهِ كَيَدِ الْمَحْلُوقِ تَعَالَ اللّٰهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًا كَب۪يرًا Bunlara karşılık olarak da diğer bir grup vardır. Bunlar Allah-u Teala'nın bazı sıfatlarını, Allah-u Teala'nın sıfatlarını ispat ederler. Ancak ispat ederken mesela derler ki Allah-u Teala'nın eli vardır, onun eli insanın eli gibidir. Allah-u Teala onların bu nitelemelerinden çok yücedir. وَخَلَّصَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى الْمُتَّبِع۪ينَ لِلسَّلَفِ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّائِبَتَيْنِ فَأَصْبَحَ مَذْهَبُهُمْ فِي الصِّفَاتِ خَالِصًا سَائِغًا بِالشَّارِب۪ينَ Allah-u Teala selefi inanışı, selefi itikadı bu tür yanlışlardan uzak eylemiş, uzak tutmuş ve onu isteyen, onu elde etmek isteyen insanların önüne de kolay bir şekilde koymuştur. فَاَثْبَتُوا الصِّفَاتِ لِلّٰهِ جَلَّ وَعَلَى مع نفي أن تكون صفاته كصفات المخلوقات. الله تعالى من صفاتنا إثبات etmişler. Etmekle birlikte de bu sıfatların mahlukatın sıfatlarına benzemesinin imkansız olduğunu söylemişlerdir. وأهل البدع لما لم يستقم لهم أمورهم في هذا الباب وقعوا في تناقضات عجيبة. Bidat ehli bu konuda doğru yolu bulamadıkları için birçok çelişkili şeyler söylemişlerdir. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ يَنْفِي عُلُوَّ اللّٰهِ عَلَى عَرْشِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ لَا يُثْبَتُ لَهُ مَكَانٌ وَبَعْدَ قَلِيلٍ يَقُولُ اِنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. Yani mesela Allah'ın bir tane söyle der. Allah Teala Allah Teala arşının üzerine istiva etmemiştir. Çünkü Allah mekandan münezzehtir der. Ama bu kişi birkaç dakika önce Allah her yerdedir, her mekandadır diyerek biraz sonra söylediğinde ve tam zıt bir şekilde başka bir şey söyler. وتأملوا إلى قول المعطلة المعتزلة الذين نفوا صفات عن الله جل وعلا يقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. قيل لهم لماذا؟ قال لأن هذا لا يتصور عقلا، فشبهوا علم الله بعلومهم مع أنهم لا يثبتون صفة العلم لله جل وعلا. مثلا معتزلة aynı şeyi düşmüşlerdir. Onlar derler ki Allah Teala bir şey olmadan önce onu bilemez. Onlara dendiği zaman niye böyle söylüyorsunuz, niye bu şekilde inanıyorsunuz? Onlar derler ki çünkü bu aklen ne değildir, mümkün değildir. Buna rağmen onlar Allah-u Teala'nın ilim sıfatını ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مَبْنِيٌ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ رحمه الله تعالى في رده على بشر المدريسي المعتزلي ومحمد بن شجاع الثلجي. Evet, İmam Darimi isim ve sıfatlar konusunda iki önemli bir esasa değinmiş. Özellikle bunu Bişr el-Merisi'ye yazmış olduğu reddiyede ifade etmiştir. وحرر هاتين القاعدتين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية التي دمرت العقائد الخلفية وأثبتت بالأدلة العقائد السلفية. Aynı şekilde Şeyhülislam İbn Teymiye de Tedmuriye adlı akidesinde ki bu akide bidat ehlinin itikadını yerle bir eden bir akidedir. Buna değinmiş, bunu zikretmiştir. هاتين القاعدتين الأولى منهما أن القول في الصفات كالقول في الذات. İşte bu zikredeceğimiz iki kuram şudur. İlk kuram Allah-u Teala'nın zatı hakkında söylenilen şey neyse sıfatları hakkında söylenilen şey de odur. El-kaidetü s-saniye ennel kavle fî ba'dı sıfat kel kavli fil ba'dı l-âhar. Diğer kural ise bazı sıfatlarda söylenilen söz neyse diğer sıfatlarda söylenilen söz de öyle olmalıdır. ونضرب مثالا على هذا فإذا قلنا للماتريدي أو الأشعري لماذا لا تثبتون صفة الرحمة لله جل وعلا وتقولون إن المراد منها الإرادة. Bununla ilgili birkaç örnek verirsek sağ ve yanlış olacağını zannediyorum. Mesela Maturidi ve Eş'ari itikadına sahip bir adama desek niye siz Allah-u Teala'nın rahmet sıfatını ispat etmiyorsunuz da bunun manasının Allah-u Teala'nın iradesi olduğunu söylüyorsunuz. Bunu iradeyle açıklıyorsunuz efek. يَقُولُونَ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ مَعْنَاهَا مَيْلُ الْقَلْبِ وَهَذَا مُنَافٍ عَنِ الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَى. Çünkü onlar şöyle bir cevap verir. Derler ki rahmet kelimesi kalbin yönelmesi, meyletmesi demektir. Bu da خالق olan yaratıcı olan için uygun değildir. Bu mahlukatın bir sorudur derler. قلنا لهم إن قولكم إن الرحمة ميل القلب هذا في عقولكم تشبه للخالق بالمخلوق. Onlara deriz ki sizin rahmeti kalbin meyletmesi, kalbin yönelmesi olarak açıklamanız mahluku halika yaratıcıya benzetmenizden dolayı, bu konuda teşbih düşmenizden dolayıdır.

حصل بالصفات الثبوتية. Halik ile yaratan ile yaratılmışlar arasındaki ayırt edilecek nokta subuti sıfatlarla, yani müsbet sıfatlarla ortaya konulur. وَمَا مِنْ مَوْجُودٍ إِلَّا وَيَتَمَايَزُ عَنِ الْآخَرِ إِلَّا بِالصِّفَاتِ الثُّبُوتِيَّةِ. Yani her mahluk, her mevcut, her var olan şey diğerinden sahip olduğu müsbet, ispat olunmuş sıfatlarıyla, sahip olduğu sıfatlarla ayrılır. وَالْكَمَالُ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الثُّبُوتِيَّةِ. Subuti sıfatlar dediğimiz yere ispat olunmuş sıfatlarla ancak cemale ispat edilmiş olur. وَأَمَّا الصِّفَاتُ الْمَنْفِيَّةُ الَّتِي نَفَاهَا اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى عَنْ نَفْسِهِ وَنَفَاهَا عَنْهُ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَهَذِهِ لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمْ السُنِّيِّ السَّلَفِيِّ أَنْ يَعْتَقِدَ نَفْيَهَا عَنِ اللّٰهِ مَعَ إِثْبَاتِ ضِدِّهِ وَكَمَالِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ لِلّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. Menfi sıfatlar diye ifade ettiğimiz Allah-u Teala'nın kendisinden ve Resulünün ondan nefk ettiği bazı sıfatlar vardır ki bunları sadece nefk etmekle ne yapmayız? Kalmayız, yetinmeyiz. Bilakis bu nefk olunan sıfatın aksi olan, zıt manası olan kemal sıfatını da onun için ispat ederiz. فَمَثَلَا اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى يَقُولْ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِكَمَالِ حَيَاتِهِ جَلَّ وَعَلَى وَقَيُّمِيَّتِهِ. Yani Allah Teala mesela kendisinden şu sıfatları nefyetmiştir, demiştir ki onu uyku tutmaz ve o uyumaz. Bizler bunu ispat etmekle ne yapmayız? Kalmayız. Bunun aksi olan, bunu nefyetmekle kalmayız. Bunun aksi olan, bunun zıt manası olan sıfatı da ne yapmak zorundayız? İspat etmek zorundayız. Uyku tutmaz ve uyumazın zıttı olan sıfat, kemal sıfatı nedir? Kayyum olması ve hay olması. Yani Allah-u Teala'nın bu kendinden nefy olunan sıfatların aksi olan sıfatlarla da ne yaparız? İspat ederiz. Wallahu Celle ve Ala innema yenfi an nefsihi ba'da sıfat ve ba'da eşya لأن هذا إنما لدفع وارد أو شبهة أو غير ذلك من الواردات. الله تعالى kendisinden bazı vasıfları, bazı şeyleri, bazı vasıfları nefretmiştir. Bunları nefretmesinin bazı sebepleri vardır. Kimilerini bu konuda şüphe ortaya atıldığı için nefretmiş, kimilerini başka sebeplerden dolayı nefretip inkar etmiştir. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام أبا محمد بن أبي زيد القيرواني بدأ بذكر الصفات لله جل وعلا وهي كما قلنا منقسمة إلى قسمين. مؤلف أبو محمد بن أبي زيد القيرواني قصة الله تنصر همن الله تعالى من بعض فطلرن نفتنا başlamıştır. فجاء فقال لا شبيه له كقوله تعالى ليس كمثله شيء. Demiştir ki la şebihe lehu, onun bir benzeri yoktur. Bu Allah-u Teala'nın şu ayetinden alınmıştır. Leyse kemithlihi şey, onun bir benzeri yoktur. وَلَا نَظِيرَ لَهُ يَعْنِي فِي ذَاتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. وَلَا نَظِيرَ لَهُ, onun zatında bir benzeri yoktur. Kelimesini de لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ ayetinden almıştır. وَلَا وَلَدَ لَهُ لِأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَيْسَ مُحْتَاجًا حَتَّى يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَيْسَ لَهُ مَثِيلٌ حَتَّى يَكُونَ لَهُ زَوْجَةٌ وَصَاحِبَةٌ أَوْ وَالِدٌ فَكُلُّ هَذِهِ صِفَاتُ نَقْصٍ مَنْفِيَّةٌ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْوَاحِدِ الْأَحَدِ. Evet, onun çocuğu yoktur. Zira bu nakt, yani eksiklik ifade eden bir sıfattır. Çünkü Allah-u Teala'nın çocuğa ihtiyacı olmaz. Aynı şekilde onun zatında hiçbir benzeyen olmadığı için onun ne bir eşi vardır, ne bir dostu vardır, ne de onu doğuran bir baba vardır. فَإِذَا سَبَتَ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ وَالنَّقْلِيِّ أَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته لا شبيه له، وفي حقه لا يشاكله ولا يقاربه ولا يدانيه أحد، فإذا جاءت النتيجة لا شريك له. Akli olarak ve nakli olarak Allah-u Teala'nın zatında, isimlerinde, sıfatlarında onun bir benzerinin olmadığı kabul edilir de bunun bir sonucu olarak onun kulları üzerindeki hakkı konusunda bir ortağının olmadığı anlaşılır. Bu yüzden de müellif hemen akabinde demiştir ki وَلَا شَرِيْكَ لَهُ onun bir ortağı, ibadetin yapılacağı başka bir ilah yoktur. Ondan gitti. نتصور الآن لماذا يحتاج أحدنا إلى الشريك؟ يعني شو نقول؟ يعني كي بزرين مثلاً بزرين بيسين نذن أو طارق تيار. ربما يكون الرجل يملك مالاً كثيراً، لكنه مشغول فيحتاج إلى من يتاجر في ماله فيشاركه ببدنه. مثلاً بيسين çok serveti olabilir. Ancak bu servetiyle birlikte bu kimse çok meşgul de olabilir. Yani servetini ticarette kullanacak vakti yoktur. Bu sebeple kendi malını çalıştıracak, servetine servet kılacak başka birisini getirerek kendisine ortak yapabilir. Wallahu Celle ve Ala la yushghiluhu şey'un an şey'in yudabbiru umura semavati vel ard كما قال سبحانه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الله تعالى ise yerde ve gökte hiçbir şey ne yapmaz? Meşgul etmez. Zira Allah Teala buyurmaktadır ki yerdeki ve gökteki her şey ondan ister, ondan talep eder. O her gün bir iştedir. يمكن أن أحدنا يشارك الآخر لأن ملكه ناقص فيحتاج إلى من يتمم له ملكه فلذلك يبحث عن الشريك والله جل وعلا ملكه تام في الخلق والتدبير والإيجاد والتصرف والرزق وغير ذلك. إذا لم يرسل طرفının ملكünün az olduğundan dolayı kendine ortak arayabilir. Ancak Allah-u Teala'nın mülkü tamdır. Onda hiçbir eksiklik yoktur. Yani o onun yaratması, çekip çevirmesi, yönetmesi, meydana getirmesi, icat etmesi mükemmeldir. Her şeyde tamdır. Hiçbir eksikliğe sahip değildir. Bu yüzden de ortağa ihtiyacı yoktur. وَيُمْكِنْ لِيَحَدِنَا أَنْ يَمْلِكَ مَالًا وَأَنْ يَمْلِكَ وَقْتًا لِيَعْمَلَ تِجَارَةً اَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لكن لأن أموره لا تمشي إلا باسم فلان وعلان فهو يحتاج إلى مشاور وإلى وزير فيأخذ اسمه للشراكة والله جل وعلا لا يحتاج إلى اسم أحد بل هو الغني سبحانه قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Evet, Allah bizlerden birisinin malı serveti ve bu malın servetini çalıştırıp işleyecek vakti olabilir, vakti de vardır. Ancak buna rağmen yine bir ortağa ihtiyaç duyabilir bu kişi. Neden ihtiyaç duyar? Çünkü kendi şöhreti olmadığından dolayı, insanlar tarafından tanınmadığından dolayı tanınan başka birisini şirketine müsteşar olarak, yardımcı olarak alır ki onun şirketi bu insan, tanınan insan tarafından şöhret kazansın. Ancak Allah-u Teala'nın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Bu yüzden buyurmuştur ki Allah-u Teala hiçbir kimseyi velet olarak, çocuk olarak edinmemiştir. Ve onunla beraber ibadet olunan hak ilah yoktur. ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهِ لِبَيَانِ بَعْضِ الْفُرُوقَاتِ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَى وَبَيْنَ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ ومن جملة ذلك قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. Müellif bundan sonra Halik ile yaratanla mahlukat arasındaki bunların sahip oldukları sıfatlar arasındaki farkları bize zikretmeye başlamıştır. Şöyle demiştir. Onun evveliyetinin bir başlangıcı yoktur. Onun ahiriyetinin bir sonu yoktur.

القائل أمير بن طاهر للإمام إسحاق. Evet. İmam Ahmed bin Hanbel'in arkadaşı İshak bin Rahve'ye Rahve'nin yanına Emir Tahir ve demiş Emir Tahir girmiş ve demiş ki Allah Teala arşına nasıl istiva etmiştir. وكان الأمير ابن طاهر رجلا على السنة لكن الكذابون قد افتروا على الإمام إسحاق وقالوا إنه يرى بالتشبيه. İmam Emir Tahir ehl-i sünnet bir alim idi. Ancak yalancılar İshak ibn-i Rahve hakkında onun yanına gelerek yalanlar uydurmuş. İshak ibn-i Rahve'nin teşbih yaptığını söylemişler. Ondan dolayı gidip ona bu soruyu sormuş. فَقَالَ الْاِمَامُ اِسْحَاقِ بْنِ رَاهُوَيَ لِبْنُ طَاهِرٍ اَخْبِرْنِي كَيْفَ ذَاتُهُ اُخْبِرُكَ كَيْفَ اسْتِوَاءُهُ. İshak İbn-i Rahve'yi bu soruya karşılığı şöyle cevap vermiş. Sen bana önce onun zatının nasıl olduğunu bildir ki ben de onun arşına nasıl istiva ettiğini sana bildireyim. فَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصِّفَاتِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الذَّاتِ وَكَيْفِيَّةُ الذَّاتِ مُغَيَّبَةٌ فَكَيْفِيَّةُ الصِّفَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ. Sıfatların keyfiyetini bilmek, zatın keyfiyetini bilmekten geçer. Zat bizim için gayiptir, keyfiyeti. Bundan dolayı da sıfatların keyfiyeti de bizim için gayet. فَيَجِبُ عَلَيْنَا مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَّةِ يَا رَعَاكُمُ اللّٰهِ أَنْ نَتَعَلَّمَ أَسْمَاءَ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَتَفَكَّرَ فِي كَيْفِيَاتِهَا. O halde bizlerin ehl-i sünnet ve cemaat olarak Allah bizleri muhafaza etsin, korusun. Amin. Allah Teala'nın isimlerini, sıfatlarını, Allah Teala'nın sıfatlarını öğrenip ispat etmemiz, ancak bunu yaparken keyfiyetten uzak durmamız, onu öğrenmemeye çalışmamız lazım. Bunun ardına düşmememiz lazım. قَالَ يَعْتَبِرُ الْمُتَفَكِّرُونَ بِآيَاتِهِ وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَائِيَّةِ ذَاتِهِ. هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ أَنْ نَتَفَكَّرَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ وَمَخْلُوقَاتِ اللّٰهِ فَنَصِلُ إِلَى كَمَالِ ذَاتِهِ وَكَمَالِ صِفَاتِهِ وَكَمَالِ أَفْعَالِهِ جَلَّ وَعَلَا وَلَا نَتَفَكَّرُ فِي مَائِيَّةِ ذاته. المائية بمعنى الماهية، بمعنى الماهية وهي الكيفية، لأن كلمة ما إنما تستخدم في معرفة كيفيات الأشياء. تمام. لذلك تفكر صاحب الإنسانlar الله تعالى'nın ayetlerini tefekkür etsin. Onun ayetlerini düşünsünler. Yoksa onun zatının keyfiyetini değil demiştir. Çünkü bizler Allah Teala'nın kemal sıfatlarına sahip olduğunu, zatıyla, isimleriyle, sıfatlarıyla, her şeyle, fiilleriyle kemale sahip olduğuna iman eder, inanırız. Ancak bunların keyfiyetinin ardına düşmeyiz. İstedelil musannifu rahimahullah ala kemali zatillahi celle ve ala ve esmaihi ve ademi muşabahati للمخلوقات بقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. فإذا كان العبد الفقير العاجز لا يحيط بعلم الله وهو صفة من صفاته فكيف يحيط بذات الله؟ إذن الكيفية منفية عن الصفات ومن باب أولى عن الذات. مؤلف مصادرنا سؤال كريم اللي يترمشتر der ki insanlar onun ilminden hiçbir şey ne yapamazlar? Kuşatamazlar. İlim Allah-u Teala'nın bir neydir? Sıfatıdır. Yani biz Allah-u Teala'nın bir sıfatını kuşatamayacaksak onun zatının keyfiyetini hayli hayli ne yapamayız? Kuşatıp idrak edemeyiz. Bu sebeple onun zatını keyfiyetini anlayamıyorsak, idrak edemiyorsak, bu kapasitede değilsek sıfatlarının keyfiyetini de hayli hayli ne yapamayız? Anlayıp idrak edemeyiz. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ومن مشيئة الله جل وعلا الذي أحاطنا ببعض علومه أنه سبحانه أنزل القرآن وعلمنا بعض أسمائه وعلمنا بعض صفاته سبحانه وتعالى. أنزل الله تعالى من dilediği şeyler dışında insanlar onun ilminden hiçbir şey kuşatamaz. Allah-u Teala dilemiş ve bizlere Kur'an'ı indirmiş, dilemiş, peygamberleri göndermiş. Bize bazı isimlerini ve bazı sıfatlarını bildirmiştir. Bizler de bize bildirilenlerle getirilmiş onları ispat ederiz. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أي أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض. وقد جاء تفسير الكرسي عن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة أنه قال رضي الله تعالى عنه الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا يعني على ما يليق به سبحانه وتعالى. Onun kürsüsü semavatı ve arzı kuşatmıştır. Kürsü bu manayla yeryüzünden ve gökyüzünden nedir? Daha büyüktür. Kur'an'ın tercümanı, bu ümmetin Kur'an tefsiriyle en bilgili olanı İbn Abbas radıyallahu teala kürsüyü nasıl açıklamıştır? Allah Teala'nın iki ayağını koyduğu yer olarak açıklamıştır. وَمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَسَّرَ الْكُرْسِيَّ بِالْعِلْمِ فَهَذَا ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ لَا يَصِحُ عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Onun kürsüsünden maksat ilmidir diye açıkladığı söylenir İbn Abbas'ın. Bu rivayet zayıftır, sahih değildir. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ قَالَ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضِينَ بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة في يد أحدكم. الله رسول عليه الصلاة والسلام kürsünün semavata ve arza olan büyüklüğünü şu sözüyle açıklamıştır. Demiştir ki kürsünün semavat ve arza olan büyüklüğü sizin elinizde olan bir küp halkanın elinizin olan büyüklüğü gibidir. وما السماوات السبع والكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة ملقاة في فلا. الله تعالى الله رسول عليه الصلاة والسلام عرشın semavata ve arzı olan büyüklüğünü de şu sözüyle açıklamıştır. Demiştir ki arşın semavat ve arzı olan büyüklüğü boş büyük bir araziye atılan yuvarlak halkaya o büyük arazi yuvarlak halkayla o büyük arazi arasındaki fark gibidir demiştir. Vallahu celle ve ala a'zamu min zalika kullihi ve ekber. Allah Teala ise bunların her birinden daha azim, daha büyük, daha büyüktür. Ve kad esbete el ilm el hadis en hadihi el kura allati na'ishu aleyha bin nisbeti ila el mecerre el ma'rufati bi darb et tubana tusawi 6 ملايين نقطة يعني الأرض درب التبانة أكبر من الأرض 6 ملايين مرة ودرب التبانة كنقطة في بحر. Bugün modern ilim, teknoloji, yer kürenin galaksi içindeki yerinin yahut galaksinin yeryüzüne olan büyüklüğünün 6 milyon kere daha fazla olduğunu ne yapmıştır bize? İspat etmiştir. Galaksi ise bu evrende denize atılmış bir ne gibidir? Bırakılmış bir damla gibidir, nokta gibidir. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَ مَوْضِعُ قَدَمِ الْبَارِ جَلَّ وَعَلَى أَكْبَرُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَزِمَ ذَلِكَ وَتَضَمَّنَ أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَيْسَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Evet, Allah Teala'nın kürsüsü, ayaklarını koyduğu o kürsü yeryüzünden ve gökyüzünden daha büyükse buradan ne anlaşılır? Allah Teala yeryüzünün ve gökyüzünün içinde değildir. وَأَكَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْعَلِيِّ اَيَ الَّذِي لَهُ الْعُلُوُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ve bu söylediğimiz manayı Allah-u Teala ayetin sonunda da ne yapmıştır? İşaret ederek demiştir ki ve huvel ali. Yani nedir o? Uluvdadır, yukarıdadır, azimdir, her şeyden büyüktür. وَرُبَّمَا وَقَعَ فِي ذِهْنِ بَعْضِ النَّاسِ اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَالْكُرْسِي كَبِيرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْعُبُ حِفْظُهُمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا أي لا يتعبه ولا يكرثه حفظهما سبحانه وتعالى. Evet, yani yer kürenin semavatın ve kürsünün bu kadar büyük olduğunu öğrendikten sonra bazıları bunların korunmasının zor olduğunu, Allah'a ağır gelebileceğine inanabilir veya böyle bir şüphe aklına gelebilir. Allah-u Teala bunu da gidermek için ayette demektedir ki bu ikisini korumak Allah-u Teala hiçbir zaman ne gelmez? Ağır gelmez, zor gelmez. Nektefi bihâdâ el-kadr ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu kadar. Bu kadar yetinelim inşallah. Allah-u Teala Peygamberine, Ali'ye, Ashabına salat edin.